Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit Yayını. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan geldiğindeki beyanında derslerde geçer de İbrahim aleyhisselamla görüştüğüm vakitte ne buyurdu İbrahim aleyhisselam? Ekri ümmeteke minnis selam. Benden ümmetine selam söyle. Salavatullahi ala nebiyyina ve ala seyyidina İbrahim ve ala cemi'il enbiya'l murselin. Bizden de ona salat selamlar olsun. Ümmetine benden selam söyle. Ve akbiru mennel cennete kıyamet. Onlara haber ver ki cennet kupkuru bir arazidir. Yani ne demek? Ağaçlarını diksinler. Halbuki biz de diyoruz cennet yemyeşil şöyle bir. Yemyeşil olacak inşallah gittiğimiz zaman. Çünkü işler bitecek. Amellerle oralar yeşerecek. Yoksa herkesin cenneti ameline göre yeşeriyor. E şimdi yatsıya kadar durmakla ne olacak? İki köşkün bir de arada ağacın olacak. Öyle bir ağaç dünyada var mı? Ya bütün dünya halkı etrafına toplanır diyor. Nerede var dünyada öyle ağaç? Sahih Bukhari hadisinde de ne geçiyor? İnne fil cenneti leşeceraten yesiru rakibu fi zilla mi'ete amsin bela aktara. Ya bu cenneti ben çok güzel anlatıyormuşum diye benden program yapmak istiyorlarmış. Kardeşim ben cenneti güzel anlatırım da sen cennete layık adam mısın? Şimdi ona bakalım şimdi cenneti ben güzel anlatıyorum. Ben de gireceğim belli. Şimdi cennet şöyle geniş böyle geniş. Arzu semavat vel ard eni göklerle yerler kadar bir adama verilecek cennetin eni göklerle yerler kadar. 7 kat göğü yan yana koy. 7 kat yeri yan yana koy. 14 kat yan yana koy. Bir adamın cennetinin eni o kadar diyor. E ben daha neler anlatırım sana. Ama Hasan-ı Basri Hazretleri bu ayet okunurken ne yaptı? Ah diye bir ah etti, bayıldı. Allah Allah Efendi Hazretleri dediler. Biraz ayılınca efendim dediler hani azap ayetinde bayılmak normal. Bizde onda da normal değil. Adam azap ayeti okusa öbürü bayılsa ne oldu buna şimdi diyor. Lan ne olacak şimdi adam cehenneme okuyor. Hazreti Ömer bir azap ayeti duydu attan düştü. Eve götürdüler 3 gün ziyaret ettiler. Her tarafı şey oldu ya. Hurdaş oldu. Azap ayetini duyunca. Halbuki cennetle müjdelenmiş. Bize cennetle müjdelenmek oldu. Biz namazı da bırakırız zaten. Sabah namazına ne uyanacağım? Zaten cennet garanti kardeşim. Hazreti Ömer bu ya. Ömer o bil cennet. Resulullah bu. Ömer cennettedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz verdi ona. Ama yine o. Vettur ve kitabin mestur fi rakim menşur vel beytil ma'mur ve sekfil marfu'u vel bahril mescur. Tur suresindeki ayetler. Allah'ım yemin ediyor Tur Dağı'na, levh-i mahfuza falan. İnne azâbe rabbike levâka. Senin Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mâ lehu min dâfi'. Kimse onu defedemeyecektir. O birisi okuyordu onu, o da atın üzerinden gelirken ayet kulağına vurur, vurmaz, bayıldı düştü. 3 günde hasta ziyaret ettiler. Şimdi bize göre azap ayetinde bile adam bayılsa millet şaşırıyor. Ne var şimdi bu Kur'an okunuyor diye bayılmak mı lazım? Ne mutlu sana aklın yok demiş. Yani adam demiş ya benim hiçbir derdim yok. O da demiş ona ki ne mutlu sana aklın yok demiş o zaman. Yani derdin o akıllı adamın derdi olmaz mı sen? Azap ayetinde bayılamıyorsan ağlamıyorsan ne mutlu sana aklın yok derler adama demek sen. Ama biz maalesef. E şimdi manasının bilinmesinin de bunda nesi var? Önemi var. İsimlerini vermeyeyim şimdi. İkisi de öldü. Çok büyük alimler vardı. Hafız-ı Kurra'lar. Allah rahmet etsin hepsine. Kıymetli insanlardı. Velilerdendiler. Ama böyle bazılar birbiri kısa şeyler olur. Hocalar arasında. Birbirinin hakkında. Bir tanesi çok böyle Allah böyle galeyana gelirdi aşırı okunurken. Öbürü de onun hakkında konuşurdu. Yahu dedi manadan haberi yok falan. Hayız ayeti okunuyor. O da Allah diye bağırıyor diyor. Ne alakası var hayız ayetiyle falan. Şimdi kardeşim yani tabii şuurlu olan Nifas ayetinde de bağırır. Hayır zaten Allah'ın kelamı. O manevi bir hal geliyor. Cezbe geliyor adama. O da diyor ki manası yani uygun değil bağırmaya falan. E şimdi zaten bağırmak öyle rastgele bağırırsan o icaiz değil. O kendini alamazsın. İçinden gelir. Cezbe hali o başka. E düşenler, bayılanlar, ölenler. Çok olurdu böyle. Eskiden o bir vaazda 2 cenaze, 3 cenaze. Öyle hatipler vardı, vaizler vardı. bir sohbette bazı kere 10 kişi 15 kişi ölüyordu. Cehennemi anlatıyordu vaiz. Tabii eski alimlerden, vaizlerden, karilerden. Kari demek kıraat okuyan. Öyle okuyanlar vardı. Bütün kuşlar havada duruyordu. Su donuyordu, duruyordu yani. Yazın gündüzü burada okumaya başlıyordu, su donuyordu. Ya tabii kitaplarda bunlar geçiyor yani. Şimdi biz ne öyle kıraat okuyana rastladık, ne öyle vaaz edene rastladık. Değil mi? Ama işte. Kadının bir tanesinin oğlu da çok hassastı. Aman oğlum gitme dedi şu vaaza. Niye? Her gün bir cenaze çıkıyor dedi ya. Sen zaten dedi durup dururken ağlıyorsun dedi. Bir de oraya gidersen tam mevta olursun dedi. Çocuk da anasından şimdi yasak ettim bir de inadına gider biliyor musun? O da kaçtı gitti vaaza. Ondan sonra cenazesi geldi. Kadın da çok kızdı hocaya. Hoca da büyük alim. Çarşıda pazarda bir şeyler alıyor. Kadın da çarşaflı vaziyette geldi. Bir beyt okudu hocaya. اَتَهْدِ النَّاسَ وَلَا تَهْتَد۪ي اَلَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَا اَنْفَعُ فَيَا حَجَرَ الشَّهْدِ حَتَّى مَتَا تُسِنُّ الْحَد۪يدَ وَلَا تَقْطَعُ Sen dedi insanlara hidayet veriyorsun, kendin hidayet bulmuyorsun öyle mi? Bu sana ne fayda verecekti? Ey bilevi taşı diyor. Var ya o taş yuvarlak, bıçakları bilevliye diyorlar. Ey bilevi taşı diyor, ne zamana kadar demirleri bilevleyeceksin de kendin kesmeyeceksin? Kendisi bilevi taşına ekmek şey etsen kesmez. Ama bıçağı ona sürtsen bıçak keser. Yani millete vaaz ediyorsun. Ne demek istedi? Yani benim oğlum öldü gitti Allah'ın korkusundan. Tamam da sen niye yaşıyorsun bu kadar adamı öldürüyorsun da diyor yani. Sana yok mu diyor bu azap. Hoca da orada düştü bayıldı gitti. Şimdi insan vaaz ederken anlamaz. İnsan vaaz ederken anlamaz. Şimdi başka biri de vaaz ederken o dinleyen etkilenir. Bu da ayrı bir meseledir. İlla konuşurken adamın ölmesi lazım değil. Ama bir başkasını dinlerken de o ağlar, o etkilenir. Onu da sen görmeyebilirsin. Hemen hocaya da kötü düşünceye suizana düşme. Bak adamcağız o da orada vefat etti. Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor bunu. Böyle vaizler vardı, böyle ilimler vardı. Evet, böyle tesirler vardı. Azabatinden düşüyorlardı, ölüyorlardı, bayılıyorlardı. Ama şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri cennet ayetinde bağırınca, bayılınca dediler efendim cennet böyle güzel falan. E bu ayette niye inlediniz? Dedi evladım esas bunda inleyeceksin. Cennet bu kadar geniş ama ya bir karış yerim yoksa onda diye inledim dedi. Onun için sen cenneti dinlerken köşkün sarayını ağacını bu ne güzel yermiş falan derken esas düşünmek gereken ya orada nasibim yoksa. Mevdu'i şibrim minel cenneti. Hayrun minet dünya maliye. Cennetteki bir karış yer dünyanın ve üzerindeki her şeyin daha üstündedir. Bütün dünya ve içindekiler senin olsa mı daha iyi? Cennette bir karış yerin olsa bir karış. Hangisi hayırlı? Cennetteki. Neden? Baki de ondan. Neden? Yani mübarek bir karış yerin olsa oraya da adımını atsan cehennemden kurtulur işte. Anladın? Cennet geniş. Nimetleri diz boyu. Bakalım önümüzde fırsatlar olursa cennetin sıfatları ve nimetleri, köşkleri, sarayları, aileleri, hurileri, efendim yemekleri, içmekleri, elbiseleri, giysileri vesaire hakkında birkaç cilt kitabım var. Yani özel. Belki bir dersler yaparız. O cennet dersine de çok gelen olur ha. Yer ayırma falan, koltuk kapma falan. Yani onları da yapsak iyi olur. Hepsi hadis-i şeriftir ama. Şimdi biz evvela neyle uğraşıyoruz? Şu cenneti kazanmaya itikatta ne lazım? Amelde ne lazım? Kimi sevmemiz lazım? Kimi sevmememiz lazım? Şimdi bir defa cenneti kazanmanın yollarından gitmeye çalışıyoruz inşallah. Bir yolu da budur. Cuma gecelerinde ihyaya devam edeceğiz inşallah. Akşam yatsısında şimdi bu döneme geçtik. İtikafa niyetle gireceğiz akşam namazına inşallah. Yatsıyı da kılıp çıkacağız inşallah. Böylece köşkleri, ağaçları hazırlatacağız inşallah. Allah da Celle Celaluhu çıktıktan sonra kaybetmekten bizi muhafaza eylesin. Şimdi efendim imamlarımızdan sırayla giderken hangi imamımıza geldik? İmam Muhammed Cevat Hazretleri'nin oğlu. Bu 12 imamın hepsi birbirinin oğlu değil mi? Fark bu. Fark bu 12 imam. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin torunları, kıymetli parçaları. Rabbim hepsini şefaatlerine nail eylesin. Bu gecede Aliül Hadi Hazretlerini okuyacağız. İnşallah onun da şefaatine ermek niyet edelim. Ve Rabbimizin onu tarafımızdan haberdar etmesini, şefaatine bizleri nail kılmasını, himmetlerini bizim üzerimize yöneltmesini niyaz edelim. Amin. Amin. Amin. Şimdi İmam Muhammed Cevat Hazretlerini geçen ders anlattık değil mi? Bitti. Sırayla gidecek olursak. Şimdi bugün kimi okuyoruz? Aliül Hadi Hazretleri radıyallahu anh. Kimin oğlu? İmam Muhammed Cevad'ın oğlu. Kimin oğlu? İmam Ali Rıza Hazretleri'nin oğlu. Kimin oğlu? İmam Musa Kazım Hazretleri'nin oğlu. Kimin oğlu? İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nin oğlu. Kimin oğlu? İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri'nin oğlu. Kimin oğlu? İmam Ali Zeynel Abidin Hazretleri'nin oğlu. Kimin oğlu? Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu. Kimin oğlu? Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu. Bunların hepsini geridekileri yaptık mı? Yaptık. Şimdi Aliül Hadi Hazretleri, efendim İmam Muhammed Cevat Hazretleri'nin oğlu, nerede doğdu? Medine-i Münevvere'de. Ne vakitte? Hicretin 214. yılında, Recep ayında. Annesi Ümmü Veled, yine cariyeler. Künyesi Ebul Hasan, Hasan'ın babası diye geçiyor. Başka künyesi yok. Lakapları çok var. Hadi, El Hadi, en meşhuru budur. Aliül Hadi, El Hadi. Lakap, anlıyorsunuz lakap. Lakap mesela Cübbeli gibi. Yani Cübbeli benim adım değil. Ama lakap ne olur? İsmi geçer. Yani Ahmet desen hangi Ahmet derler, Cübbeli desen hangi Cübbeli demezler. Demek ki lakap geçtiği gibi burada da Aliül Hadi diyorsun. Mesela Ali çok hoş. Ali desen herkes Ali. Bu lakabı neymiş? Aliül Hadi Hazretleri. El Hadi lakabı. El Hadi ne demek? İnsanlara doğru yolu gösteren, hidayete erdiren demek. El Mütevekkil lakabı var. Ama dermiş ki bu lakabımı kullanmayın. Çünkü halife de mütevekkil var. Cafer-i Mütevekkil o zaman halifeyle karışıyor diye. O lakabı istemezmiş. En Nasih, insanlara nasihat eden, iyiliğini isteyen. Ettekî, çok takva sahibi. El Murtaza, razı olunan. El Fakih, fıkıh ilminde ileri. El Emin, güvenilir manzara. El Tayyip, tertemiz demek. Bu gibi lakapları var. En meşhur lakabı neymiş? El Hadi. Efendim, sıfatı şekli mübareğin, rengi mübarek, esmer tenli, şairleri Avfi ile Deylemi, kapıcısı Osman bin Said, yüzün güllerinde hepsinin ne var? Nakış var, yazı var. Bu zatın yüzünde ne var? Allahu Rabbi ve huve ismeti min halkihi. Öyle yazıyor yüzünde. Ne yazıyor? Rabbim ancak Allah'tır. Beni yarattıklarının şerrinden koruyacak olan da ancak Allah'tır. Diye yazmış. Muasırı, yani aynı dönemde yaşadığı halifeler El-Vâthık, sonra El-Mütevekkil onun kardeşi, sonra oğlu El-Müntasır, sonra El-Müste'in, o da halife Mütevekkil'in yeğeni. Demek onlar dönem dönem, o gitmiş o gelmiş, artık ölüyorlar, devriliyorlar falan. Bu halifeler böyle. Yani halife derken Hulefâ-i Raşidin demek istemiyorum, yani Abbasi hükümdarları manasında konuşuyorum. Onların böyle lakapları var değil mi? El-Müntasır. Efendim, El-Müntasır billah, işte Allah'tan yardım alan, işte El-Müste'in, Allah'tan yardım isteyen, El-Mütevekkil alallah, Allah'a tevekkül eden. O zamanki halifelerde ne vardı böyle? Lakaplar var. Şey geldi de, Timurlenk, Konyalara kadar geldi ya, Nasreddin Hoca'nın oralara geldi. Hep çiğnedi buralar. Nasreddin Efendi mübarek. Her köye bir fil vermiş. Anlatıyorum size hikayesini. Köy, fil de köyü bitiriyor yiyip içip. Ondan sonra dediler ki hoca gidelim de Timurlenk'in çadırı var, işte otağı var. Sen de hoca adamsın. Bir müracaat edelim dedi. Bu fili alsın bizden. Biz fakir köylüyüz. Bizim köy bakamaz bu fili falan. İyi dedi, siz de peşime geliyor musunuz? Geliyoruz. Dedi hadi düşün peşime. Geldiler geldiler. Tam çadırına gelince şeyin, Timurlenk şedid adam yani. Ama Müslüman adamdı Timurlenk. Ha, Müslüman adam. Nakşibendi Hazretleri imanlı öldüğüne şahitlik ediyor. Timurlenk, Nakşibendi Hazretleri'nin tekkesinin önden geçerken tekkeni süpürüyorlardı da, dedi bu tozlar üzerime değsin diye tozları böyle üzerine aldı. Timurlenk imanlı adamıdı. Ondan sonra efendim Nasreddin Hoca tam çadıra girecek. Bir de baktı köylü bütün korkmuş kaçmış. Bunu bu yalnız bırakmış. Bu da gidiyor. Ooo buyur hoca efendi, ne var ne yok falan. Ya dedi, bir fil az geldi dedi, bize bir fil daha lazım dedi, biliyor musun? Ulan siz mi beni satarsınız dedi yani böyle. Şimdi Nasrettin Hoca acayip alim, veli zat mesela. Niye anlattım onu da mesela. Şimdi Timur Lenk bir gün ona şakadan soruyor. Ya dedi, bu Abbasi halifelerinin dedi çok lakabı vardı işte, el mütevekkil alallah, el müsteim billah, el müntasır billah falan. Ben dedi o zaman da olsam dedi, benim mi, benim lakabım ne olurdu acaba dedi, estaizu billah olurdu dedi. Yani Allah'a sığınırım cennette. Nasreddin Hoca şakayla da geçirir adama lafı yani. Hoca dedi Timur Lenk, ama bu şaka söyledin mi bir şey olmuyor, biliyor musun? Aynı lafı normal söylesen 10 sene hapis yatıyorsun ya. Bu da böyle. Onun için benim de öyle şaka şamata yaptığıma bakmayın yani. Ben arada bayağı bir mesajlar veriyorum demektir o yani. Ama en ciddi laf şakayla söylenenmiş. Şimdi gelelim Aliül Hadi Hazretleri'nin menakıbi. Ne demek? Üstün halleri, vasıfları, kerametleri, keşifleri, menkıbeleri ne kadar? Oho! Ölünceye kadar bitiremeyiz. Evliyaullah'ın Ehl-i Beyt'in fazileti çok. Şimdi bir tane menkıbesini anlatalım size. Bunlar imanımızı kuvvetlendirir. Resulullah'a karşı sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyt'ine karşı, onun mucizeleri, onun, çünkü ümmetinin kerametleri, evliyanın torunlarının kerametleri aynı zamanda kendisine mucize yazılıyor. Çünkü o hak olmasa ona uyanlarda bu haller zuhur etmez. Bir kadın Halife Mütevekkil döneminde kendisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inin soyundan geldiğini iddia ediyor. Şimdi böyle şecere işleri var ya, herkes bir şecere şey diyor, çıkartıyor. O mesela işte Ali Kalkancı vardı o zaman. Buralarda da bir yer açtı, mer açtı. Bütün millet gidiyor okunma, hastalar, mastalar. Yahu diyoruz bu adam hoca değil, bir şey değil, dikkat edin, şöyle edin, böyle edin. Millet, o diyor şifa buldum, o diyor deva buldum. Ne bileyim, parayla mı ediyorlar, ne ediyorlar? Ondan sonra bir de baktım ki dediler ki bu seyittir. Nereden çıkmış şey? Ulan Kars'tan ne zaman seyit çıkmış diye. Bir inceleme bilmem ne falan. Yani gidiyorsun istersen şecere yazıyorlar. Hadi şeyhlik şey değil, bedava. Şeyhin biri, sen de şeyhsin dedi mi şeyh oluyorsun zaten. Onu bulursun da Resulullah'ın torunu olmuş. Siparişle nasıl oluyor? Bir de bu Mehdi'yim diyen çıktı ya. O da 40-50 senedir bir şey değildi. O da seyit çıktı şimdi. Onda şeceresi var. Önüne gelen bir şecere. Eskiden zaten o şecereyi ağalar zorbalıkla çalıyormuş şeyden. Şimdi garip bir aile var ama Resulullah'ın torunu Ehl-i Beyt, şeceresi var. Alıyormuş ondan zorla. Ondan sonra ekliyormuş kendini. Ondan sonra torunlar devam ettirsin. Yaz altını doldur. Öyle seyit mi olursa? Kadının biri de kalkmış. Efendim işte ben şerifim, şerif. Yani Hazreti Hasan'dan gelenlere seyit deniyor, Hazreti Hüseyin'den gelenlere şerif deniyor ama bazı insanlar hem Seyyid Şerifi Cürcani Hazretleri var mesela. Ne demek, hem Hasan'dan geliyor, Hüseyin'den, annesi bir taraftan, babası bir taraftan. Olursa Seyyid Şerif olur. Biz neyiz? En azından onları sevenlerdeniz. Biz de az değiliz ha. Sevmekten büyük bir amel yoktur. Şimdi kadın böyle bir iddia yapınca halife de bunda biraz şey yaptı, tereddüt etti. Dedi ki ya senin Ehl-i Beyt şeceresinden olduğunu tespit etmek için ne yapsak, ne etsek falan. Alimlere sordu. Alimler dediler ki İmam Aliül Hadi Hazretleri var, Ehl-i Beyt'in bu zamandaki imamı odur. O tespit eder dediler bunun şeceresini. Ona haber geldi. Adam gönderdi. Getir, adamı oturtturdu böyle. Dedi ki evladım, İnnallah harrame lehme evladil Hüseyin aleyhissiba fetülk aleyhissiba. Eğer dedi Hüseyin'in evladıyım diye iddia ediyorsa, Allah dedi Hüseyin'in çocuklarının etlerini canavarlara, vahşi hayvanlara haram etti. Bunu da denemesi bedava dedi. Atarsın aç aslanlara dedi. Yemezlerse seyittir. Hadi bakalım. Vallahi şecerem olsa vazgeçerim yani. Hakiki şecerem bile olsa vazgeçerim. Kolay mı bu iş ya? Ondan sonra kadına dediler ki durum böyle böyle, halife kabul edecek. Çünkü şöyle bir durum var. Şecereyi tescil ettirirse halifeye, oho, her yerden muafiyet. Çocuğun askere gitmez, vergiden muafiyet, şu kadar vakıflar para. Değil mi? Çünkü devlet, İslam devletleri Ehl-i Beyt'e ne arıyor? Ganimetten hisse var, beşte bir humüsten pay var. Dolayısıyla herkes ister yani. Ama dedi ki atacaksın, hem de aç aslanlara yani. Aslan da tok oldu mu yemezmiş adamı, biliyor musun? E tok oldu mu niye yesin de, aslan da şey mi yani? Bu milletten daha beter değil o. Ondan sonra kadın dedi ki ben yalan söyledim, kusura bakmayın dedi. Çıktı gitti. Ne yapacağız falan. Şimdi halife mütevekkile dediler ki o dediler bu kadar ağır şartı koştu da kendisinde deneyelim onu dediler. Ana. Halife dedi ki iyi fikir. Mübarek zatı getirttiler saraya. O zaten her zaman için işkencede falan böyle adam parçalatmak için eskiden aç aslanlar devamlı mevcuttur. Eski işkence yönetimle efendim yöntemlerinden biri. Efendim, üç tane aslan açlıktan nasıl bağırıyorlar, seslerinden duramazsın ya. Bağırıyorlar. Öyle bir yer var, saha var. O halifeleri de oradan mesela işkence yapacakları adamları parçalattırırken bazı seyrediyorlar zevk için falan ya. Öyle birkaç basamaklı merdiven, oradan demir kapı var. O demir kapının arkasından seyrediyorlar ama aslan oraya zaten gelemiyor. Adamı atıyorlar, kapıyı kapatıyorlar, adam canavarlarla baş başa. Mübarek Aliül Hadi Hazretlerini getirdiler. Ondan sonra oradan içeri bıraktılar. Kapıyı da, demir kapıyı kapattı. Halife orada duruyor. Hayvanlar bayağı bir sağır. Nasıl bağırıyorlar? Seslerinden kulaklar sağır oluyor ha. Aç. Yeme adamı. Mübarek şöyle bir yürümeye başladı. Yürürken üç aslan birden sakinleştiler. Seslerini kestiler. Onun yanına yanaştılar. Kedi gibi ona böyle etrafında dolanmaya başladılar. O da onları şey yapıyor. Elini değmiyor da işte ondan salyaları falan necis, mezhep farkı da var bu işte de. Çünkü ağızlarından sular olursa necaset meselesi var. Elbisesini şeyle böyle onları sıvazlıyor. Onlar böyle oturuyor. Gitti ondan sonra şimdi halife oradan uzaktan seyrediyor. Birkaç basamak çıktı kapıya geldi. Halife de oradan bakıyor. Dedi ne haber falan. Valla bir şey yok diyor falan. Görüştü bir şey biraz konuştu falan. Bir daha indi aslanların yanına. Onlar yine efendim aynı bir evvelce yaptıkları gibi etraflarında dönüyorlar ediyorlar. Evliyaullah'tan biri de öyle oldu ya. Kimidi? Bünyanel Hammal. Radıyallahu anh. Dünyanın bütün velileri dünyanın her tarafından kalktılar. Onu ziyarete geliyorlardı Mısır'a. Bünyan adı El Hammal. Onu da İbn-i Tolun attı aslanlara işte böyle. Ona da hiç böyle bir şey yapmadılar falan filan. Çıktı. Dediler ki Efendi Hazretleri aslanlar senin yanına aç aslanlar yanaştığı vakitte ne hissettin? O da dedi ki mübarek fıkıhta ihtilaf var. Bunların salyası temiz diyen var, pis diyen var. Şimdi sürünecekler orama burama. Şimdi namaz kılacağız elbiseyi mi bulaştırır mılar bulaştırmaz mılar? Adamın derdine bak fıkıh. O ne düşünüyor? Bu ne düşünüyor? Neyse halife dedi ki çıkarın dedi, rezil olduk dedi ya. Çıkardılar, girdirdiler. Ona büyük hediyeler falan. Bu sefer halifeye dediler ki işte Abbasi tabi, Abbasiler ne oluyor dedim sana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amca oğulları. Yani Hazreti Hüseyin'in torunundan gelenler, Abbas'tan gelenler ne oluyor? Amca oğullar. Dediler ki amca oğlunun yaptığı gibi bir de sen denesen, sen de Hazreti Abbas'tan geliyorsun, aşağı kalmazsın böyle. Ya bırak işine kardeşim dedi, beni mi öldürmek istiyorsunuz dedi ya. Beni attığınız gibi yer dedi bunlar. Ama mesele tabii dedi bana bak dedi, böyle şeyler dedi devlet sırrıdır dedi, sakın dedi. Yani bu adamı aslanlar yemedi falan demeyin dedi ya. Çünkü millet ne yapar? Gider ona biat eder. Onun için onu söyletmemek için tembihledi. Onun için görüyor musunuz menkıbeyi? Allah Allah. Menkıbeleri çok. Efendim ben size bir tanesini zikrettim. Bakayım bir tane daha bakayım zikredebilmiş. Evet. Aliül Hadi Hazretleri. Aynı zamanda ne diyorlar ona? Künye olarak da Ebul Hasan. Bir de efendim başka tabii lakaplarından da şeylerinden de var. Bir gün Samerra'dan çıktı. Samerra aslında Arapçası nereden geliyor? Sürra menra. Sürra sevindi, menra. Gören sevinir. Güzel yer demek. Bu şimdi Irak'ta. Ne diyorlar oraya? Samerra diyorlar. Burası Tikrit ile Bağdat arasında kalıyor. Dicle'nin doğu cihetinde. Büyük bir şehirdi o zaman. Halife Mu'tasım sene 221'de bina etti. Ordularıyla orada yerleşti. O zaman Allah'ın dünyadaki en büyük şehri oldu orası. Dünyadaki en büyük şehir orası oldu. Fakat daha 100 sene evvel yazılmış bu kitaplarda diyor ki şimdi haraptır diyor. Çok az insan yaşıyor diyor. Küçük köye dönmüş diyor. Demek şimdi de belki öyledir ben. Yani belli de olmaz 100 sene sonra yeniden de mamur oluyor falan ama Samerra diye bir meşhur şehir. İki imamımız Ehl-i Beyt'ten orada yatıyor. Allah ziyaretler nasip eylesin. İnşallah Rahman. Bu mübarek Ali'ül Hadi Hazretleri bir gün oradan çıktı. Bir işi için bir bedevi geldi. Evine gitmiş bulamamış. Falan yere gitti demişler. Yolda geldi buldu. Dedi ki ne istiyorsun? Dedi ki ben Küfe'deki bedevi Araplardan biriyim. Senin deden Ali bin Ebi Talip Hazretleri'nin efendim yoluna sarılanlardanım. Yani benim babalarım, ecdadım senin dedenin azatlılarından. Hazreti Ali'nin azatlarından. Şimdi biz olsa adam bana gelse dese ki senin yedi ceddinden yani yedi geriye dedenin efendim ben şu suyum bu suyum onun torunuyum dese. Adam diyor dedem gelse bir şey yapamam kardeşim şimdi sana ne yapayım ya. Ne istiyorsun diyor ki borcum var. Ne olacak? Para. Ya dedi kimseden bu borcu ödeyecek adam ödetecek adam bulamıyorum. Dedi kaç para borcu var? 10.000 dirhem. Dedi. Rahat ol. Gözün aydın olsun. Borcun ödenecek inşallah. Hele sen bir misafir ol. Onu biraz konaklattı yolda. Dedi ama sana bir şey diyeceğim. Bana isyan etmeyeceksin, muhalefet etmeyeceksin. Dedi yok. Ha, o zaman işini görürüm dedi. Sen ne dersen yaparım. Dedi ki bak bir kağıt al. Aldı. Getir, getirdi. 10.000 dirhem dedi sana borcum var. Çünkü dedi söz verdim ya sana şimdi ödeyeceğim diye. Ne oldum dedi sana? Borçlu oldum. Biz olsak böyle söz möz olur mu? Senedi bile inkar ediyoruz. Yazıyı bile inkar ediyor. Söz olsa ne yapayım ben o zaman söz verdim. Sonra işlerim bozuldu. Ne yapayım? Bahanemiz de hazır. Hakikaten de işlerin de bozulsa vermek zorunda mısın ya? Yok. O vakit demiştim. Neyse efendim. Kağıda ne yazdırdı? Verdi kağıda yazdı. Dedi ki benim falan adama 10.000 dirhem borcum var diye kendini borçlandırdı ona imza attı. Niye öyle yaptı biliyor musun? Dedi ki bu kağıdı al. Samerra'ya ben memlekete döndüğüm zaman orada vaaz ediyorum. Millet toplanıyor sohbette. Oraya gel. Tam meclis kurulduğu zaman kağıt elinde gel. Bana borcunu öde diye bana bağır. Biraz da sert konuş ki dedi. Belki biri beni kurtarmak için parayı öder dedi. Şu Ehl-i Beyt'in cömertlik usullerini görüyor musun? Biz hakiki alacaklıyı kovarız be. Ondan sonra ya mübarek dedi böyle şey beni rezil mi edeceksin bütün insanların içinde cemaatim ben geleceğim sana bağıracağım. Ben sana dedim ki dedi şart. Ne dersem yapacaksam borcu öderim. Ben dedi nereden bulacağım bu parayı? E dedi ne yapalım? Sen de söz verdin dedi o zaman. Böyle yapacağız. Peki. Geldi Samarra'ya. Ali'ül Hadi Hazretleri Ebul Hasan yani künyesiyle bir umumi mecliste oturdu. Cemaat, ileri gelenler, bütün eşraf, halife mütevekkilin adamları, halifenin şeyleri de geliyor derse sohbet evine. Bedevi geldi, kağıdı çıkarttı. Şu kadar borcum var bana, vermiyorsun, şudur, ver çabuk. Bırakmam, gitmem falan. Ya dedim mübarek işte şu anda yok dedi dur bakalım dedi işte veririz inşallah Allah nasip ederse falan. Ondan sonra o ona bağırıyor çağırıyor o da ona özür diliyor derken dedi ki bari 3 gün dedi mühlet ver bana dedi o arada bakalım şimdi millet meseleyi duydu. Meclis dağılınca halifeye dediler ki böyle böyle ya ayıp dedi böyle bir insana böyle şey oldu 30.000 dirhem para gönderdi. 30 bin liran para gönderince parayı sakladı mübarek. Bedevi geldi 3 gün sonra. Dedi huz cemiya al dedi bütün parayı. Ya dedi, zaten rezil olduk dedi millete. Kalktı dedi. Ehli beytin imamına bağırdık çağırdık. Rezilliğe bak. Ondan sonra bir, ben 10 bin liram borcuyor sen 30 bin liram. Dedi ki bu senin rızkındır Allah sana göndermiş. Burada dedi böyle bir hile-i şeriye yaptık da senin parayı çıkardık. Ben 20 bini ben nasıl alayım dedi. 30 bini de senin dedi. Hepsini verdi. Ondan sonra efendim bedevi gidiyor. Bedevi döndü parayı aldı bir de zengin oldu. Köşeyi de döndü. Giderken de ayet okuyor ama. Ama helal olsun böyle bedeviye. Çünkü o ayeti de orada okumak için ilim lazım. Ne okuyor Estaizu Billah? Ve izâ câetum âyetun kâlû len nû'mine hattâ nû'tâ misle mâ ûtiye rusulullâh. Allâhu a'lemu haythu yec'alu risâleteh. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Yani bu ayetten neyi kastediyor? Onlara bir mucize geldiği zaman Ebu Cehiller inanacak yerde ne diyorlar? Allah bize de böyle bir mucize bana da nasip etmedikçe inanmayacağım. Halbuki Rabbim ne cevap veriyor? Ben sana peygamberlik ve mucize verir miyim? Ben kime risalet vereceğime, kime mucize vereceğime, kime keramet vereceğime ben karar veririm. Çünkü ben kimin hak ettiğini en iyi ben bilirim. Şimdi bu ayeti niye okuyor bedevi? Allah peygambere kimin torunluğunu nasip edeceğini en iyi Allah bilir. Yani hakikaten bu zatlar, bu ehl-i beyt imamları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme layık torunlardır. Onun için Allah da bunları nasip etti ona torun olarak. Bu ayeti okuyor bedevi de. Zaten her bir türlü anlatıyoruz biz onların size devamlı kerametlerini, keşiflerini. Efendim İmam Esbati Hazretleri diyor. İmam Ali'ül Hadi Hazretleri'nin yanına geldim. Irak'tan Medine'ye geldim. Bana dedi ki Halife Vasık dönemi. Halifenin Vasık'ın durumu ne? Dedim çok afiyet içinde bıraktığım, en yakın ben ayrıldım. Bir hafta oldu yanından çıkalı, çok iyiydi. Sahatte, afiyette. Şimdi durdu dedi. Millet diyor ki ölmüş dedi. O millet diyor ki deyince kimi kastediyor? Kendini kastediyor. İnsanlar konuşuyor dedi. Halbuki bilen yok öyle bir şey o zaman. Telefon yok, bir şey yok. Vefat haberi iki ayda gidiyor. Bir yerden bir yere vefat haberi. Irak'tan Medine'ye. Dedik insanlar diyorlar ki dedi ölmüş. Peki dedi sonra İbn-i Zeyyat var o zamanki ülkeladan. Ne yaptı o dedi. Dedi insanlar onun emrini dinliyorlar valilerden yönetimi yerinde. O da ona fayda vermez dedi. Allah'ın takdiri hükmü neyse olur. Dedi arkadaş. Ben sana haberleri vereyim mi? Haberleri vereyim. İşte gayipten haber. Gaipten haber. Yanında olmadığın bir şey gıyabında demektir. Gaip. Yanında değil. Irak nere? Burası nere? Canlı yayın yok. Telefon yok. Bir şey yok. Dedi ki bak sen çıktın yola Halife Vasık öldü dedi. Sonra Cafer-i Mütevekkil onun yerine geçti dedi. O da İbn-i Zeyyat hani işi yerinde tıkırı falan diyorsa o da onu öldürdü dedi. Aman efendim ne haberler dedi ya. Ne zaman olmuş bunlar dedi. Sen çıktın 6 gün sonra dedi. Birkaç gün sonra da Medine'ye haber geldi. Bütün dedikleri aynen doğru olduğu çıktı. Onun için bu zatların ilimleriyle mücadele edilmez, ilimlerine erişilmez. İlimleri nereden geliyor? Biri bizzat Allah-u Teala'dan geliyor. Allah-u Teala'nın direkt bilgi verdiği. Bizim şimdi Amerika'nın başkanı çıkıyor diyor ki şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Biz hepimiz ne diyoruz? Ulan yine bir oyun attılar bir şey. İnanabiliyor musun? Bak bu kadar canlı yayınlar çıktı. Telefonlar, şunlar, bunlar. Amerika en güçlü devlet diyorsun. Başkanı çıkıyor, açıklama yapıyor. Bütün millet ne diyor? İnanamıyorum diyor. Neden? Güven yok. Sahtekarlık. Bir de şu var. Adam doğru konuştuğunu zannedebilir. Ona gelen istihbari bilgi de ne olabilir? Yanlış olabilir. Şimdi adamı rezil etmek isterse Yahudi lobisi ne yapar? Ona bir ilan yaptırır. Ondan sonra o haber biraz sonra efendim yanlışı çıktığı zaman ne olacak? Başkan seçimleri kaybetti. Bu kadar basit. Demek ki şu Allah dostlarının haberlerine bak. Kayıptan verdikleri haberler. Şimdi bu kadar teknolojiyle her şey meydanda gibi görünüyor gibi yine de haberleri kimseye itimat vermiyor. Herkesi kafasına acaba. Aya çıktık dediler. Bir şimdi de çıktı diyorlar ki palavraymış. Stüdyoya mı ne çıkmışlar bir yere? Allah Allah. Onu da bilmiyorum. Onu da yeni duyuyoruz yani. O aya çıktıklarının eskiden filmleri şeyleri. Görüntüler veriyorlardı ya. Onlar da yalanmış. Herhalde yeni çıktıkları zaman oranın ay olmadığını eski filmlerin mi anlattılar? Ne oldular? Hala çıktılar mı çıkmadılar mı? Ay diye başka bir yere mi gittiler bir? Onu da bilmiyoruz. Hangi dediklerin doğruluğuna inanılır? Ama işte ta 1200 sene evvelki ilme bak, gerçeğe bak, haberlerin doğru çıkmasına bak. Bir de şimdi bu kafirlerin bu kadar cihazlarla konuştukları laflar. Hiç itimat yok. Evet. Onu da tabii İmam Ali'l-Hadi Hazretleri de diğer Ehl-i Beyt imamları gibi kıskananlar, çekemeyenler, Halife Mütevekkil zamanında işte evinde silahlar var. Şöyle efendim adamlarıyla gizli toplantılar yapıyor. Seni devirecek, mevirecek. Hep böyle korkutuyorlardı halifeleri. Ehl-i Beyt'in imamlarını çekemeyenler onların sürülmesine, öldürülmesine, zehirlenmesine hep sebep oldular. Kaç haftadır dinlediğiniz vecih ile bir gün aniden baskın yapalım dediler. Halifeler de böyle işlerden korkuyorlar. Yani acaba diyorlar, vay anasın, olabilir falan. Onlar diyorlar biz kesin biliyoruz, şu söyledi, bu söyledi. Ondan sonra gizli bir gece baskını. Bir de baktılar yerin üzerinde seccadenin üzerinde oturmuş, kıbleye dönmüş, Kur'an okuyor. Hemen aldılar, halifeye götürdüler. O da geri gelmez baktı, tabii bir heybet geliyor. Efendim hemen ona hürmet etti, efendim rahatsız etti, kusura bakmayın falan. Bir şey de çıkmadı, ne silah var ne bir şey var. Uyduruyorlar. Dedi bana dedi bir şiir söylesen dedi. Dedi ben şiir şeyini ben ayet hadis çok okurum dedi. Şiir az okurum dedi ben. Pek şiir bilmem dedi. Dedi ki olsun bir şiir söyle deyince o da ona böyle çok güzel bir şiir söyledi ama o şiir de tabii kendi şiiri değil. Eski şairlerden Amdan isimli bir şairin beyitleridir. O beyitler de biraz tabii halifeye dokundu. Dokundu ama o da ağlamaya başladı. Dinleyenler de ağlamaya başladı. Ne dedi? Batu ala kulalil ecbali tehrusuhum guliber ricalu felem tenfa'humul kulalu. Haşmetliler, devletliler, yüksek yüksek köşklerde, saraylarda, geceleri, korumalar kapılarında ama başlarına bir bela geldi mi kuleler onları kurtaramıyor dedi. Ve sünzilû ba'de izzim ammim me'akilihim ve udi'û hüferan ya bi'se ma nezelû. Nadahu Musa rihum min ba'di ma salu ayna al-sirratu wat-tijanu wal-hulalu. Köşklerden saraylardaki izzetli dönemlerinden sonra hadi in aşağı diyorlar, indiriyorlar, çukuru kazıyorlar, mezara koyuyorlar ama çok kötü bir yerde konaklıyorlar. Mezarları hazır değil dedi. Yani ahirete hazırlık yapmadan gel aşağı diyorlar adama dedi. Ondan sonra onlar mezara giriyorlar, üstlerini kapatıyorlar. Bir münadi, topraktan bir melek onlara sesleniyor. Nerede taçlar, nerede köşkler, nerede saraylar, nerede ipekler? Değil mi? Ölüm. Eynel vücûlleti kânet muhaccebeten min dûniyâ tudrabul estâru vel kilelu feefsahal kabru anhum hîne sâelehum tilkel vücûhu aleyheddûdu yaktetilu ya tâlemâ ekelû yevmen ve mâ şeribû feesbahû ba'de dâkel eklikad ükilû. Tam da sofrası hazırmış, halife bir şeyler yiyormuş, içiyormuş. Dedi. Nerede o önlerinde perdeler çekilen, astarlar konulan, perdeciler, kapıcılar tutulan, o suratlar, o yüzler, kabre girdikleri zaman o suratlarında, dudaklarında, yanaklarında kurtlar çarpışıyor dedi. Kurtlar dolmuş, kurtlar yeme yarışına girmişler. Şimdi dedi bu dünyada uzun uzun sofralarda oturmaklar, yemekler, içmekler, ondan sonra kendi yedikten sonra bir de yenilmeye başlanıyorlar dedi. Kurtlar başlıyor onları yemeye deyince halife ağlamaya başladı. Şimdi yine o zamanın tabii hükümdarları, melikleri, Abbasiler diyoruz, Emeviler diyoruz falan ama yine bakıyorsun bir ayet hadis okuyorsun duruyorlar. Bir ibret, ölüm, kabir falan dediğin zaman da duruyorlar. Şimdikiler nerede? Şimdi adama ölüm var, ölüm var desen hadi git işine be sen der. Hiç ölümden ibret alan adam kalmadı. Krala lüzum yok ki. Biz nasılız? Yani bize birisi gelse, ölümü hatırlatsa, kabri hatırlatsa, Allah'tan kork dese biz deriz. Sen kendini Allah'tan kork. Sen kendi haline bak. Ben iyiyim. Bizde kibir var. Halife dedi ki sen ya Ebu'l-Hasan borcun var mı dedi. Var dedi. 4000 dirhem borcum var dedi. Mübarekler hiç borçsuz durmazlar. Niye? Gelen gidene veriyorlar. Yediriyorlar, içiyorlar. Hatta fakir fukara bir şey istediği zaman yoksa borç alıp veriyorlar. Devamlı borçludurlar Ehl-i Beyt. O da şimdi onu rahatsız etti ya evden. Aldı evinden gece vakti getirdi. Dedi ki borcum var. 4000 dirhem borcum var. Al dedi işte bir keçe verdi. Ondan sonra efendim mübareği öylece gönderdi. Tabii hiçbir evinde silah olmadığı vesaire meydana çıktı. Efendim vefatı İmam Ebu'l-Hasan Aliü'l-Hadi Hazretleri ne diye biliniyor? El-Askeri diye de biliniyor. El-Askeri denmesinin de maksadı ne? Samarra'da çok büyük vilayet kurulup bütün ordu oraya getirildiğinden Samarra vilayetine o zaman asker deniyor. Yani nizamiye gibi olmuş her taraf. Onun için oralı olduğundan da askeri lakabı da oradan geliyor. Yani yine Samarralı manasındadır o. Efendim kaç yaşında vefat etti? 40 yaşında. Ne vakitte? Sene 254. Hicri sene 254'ün Cemaziyel Ahir. Şimdi de Cemaziyel Ahir ayına girdik ha. Değil mi? Cemaziyel Ahir. Hiç tanışmıyorsunuz Cemaziyel Ahir ayıyla bakıyorum öyle. Cemaziyel Ahir ayıydı. Tanışıyor musunuz? Neyin habercisi? Recep-i Şerif'in habercisi. Bundan sonra ne geliyor? Recep ayı geliyor. Allah'ın ayı geliyor. Cemaziyel Ahir diyorum adam bakıyor böyle. Diyor ki bizim maaş günü gelmedi ki diyor. Fark etmez. Adam ancak Mayıs'ın 25'ine takmış. İşte kim maaşını ne gün alacaksa hesabı ona göre yapmış. Cemaziyel Ahir bana ne diyor. Ya Recep ayı geliyor anlasana işte. Cemaziyel Ahir ayının bitmesine 5 kala. Demek ki yani Cemaziyel Ahir'in 25'inde. Pazartesi günü dedesi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem vefat günü. 40 yaşında vefat etti. Samarra'da Surra Menra diye geçiyor. Defnedildi. Yine vefat sebebinde zehirlenerek şehit edilmesi, hep böyle etrafları güçlenip şöhretleri dünyaya yayıldığında işte insanların onlara itibar etmesi yüzünden devlet yönetimleri korkup işte etkisiz hale getirme politikasıyla muamele görmüşler. Allah-u Teala Ehl-i Beyt imamlarını zehirleyenlere lanet eylesin. Ölümlerine sebebiyet verenleri kahreylesin, lanet eylesin. Ahirette de azabıyla kahreylesin. Amin. Allah bizi onları sevdiğimizden, onlara efendim tazimimizden, hürmetimizden, bu mübarek gecelerde onlardan bahsetmemizden ötürü Rabbim bizi affeylesin, mağfiret eylesin. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. Amin. Şimdi ikinci imam Hasan-ı Halis Hazretleri, onu haftaya bırakalım inşallah. Efendim yatsı namazı vakti de girmiştir. Namaza kalkacağız. Sizi de çok madem yatsıya kadar durun dedik şimdi abdestlerini bozmadan bari namaza kaldıralım sizi. Şimdi bu sefer bir saat daha konuşursak abdestiniz tutmaz bir sefer. Çocukları kaç tane bakalım? Muhammed Hazretleri, Hasan Hazretleri. Şimdi zaten 12 imamdan bundan sonra gelecek hangi çocuğu? Hasan isimli. Hasan-ı Halis Hazretleri geliyor. Muhammed Hazretleri, Hasan Hazretleri, Muhammed Hazretleri bir daha var. Ona Ebu Cafer Günyeli. Bir de kızı var, ismi Ayşe. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Hepsini razı eylesin. Tarafımızdan memnun eylesin. Haberdar eylesin. Himmetlerini, şefaatlerini üzerimizde daim eylesin. Amin diyen dillerin nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin. Muhammed Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi. selleme teslimen kesiran elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, ayaklanmayın bakalım. Arifan dergisinden okuyorsunuz. Özellikle sondaki duaları tek tek, söz verdiğim duaları yazdım mı size? Yazdım. Onları tek tek okuyorsunuz inşallah. Burada özellikle çocuk isteyenlerin, kısırlık çekenlerin, çocuk isteyenlerin okuyacağı ayetler 62. sayfede. Şeytan görüldüğünde şeytandan korkulup okunacak dualar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeytanı gördüğünde ne okuduğu. Efendim, biz inşallah şeytanı görmeyiz inşallah ama cin görünür, birine görülür. Efendim, zor duruma düştüğümüzde, mağlup hale kaldığımızda ne dua okuyacağımız. Zor bir işle karşılaştık, çok sıkıntı, musibet, müşkil, çözümü zor. Ne okunacak 64. sayfede? Bu da çok mübarek bir duadır. Hacer-i Esved'e girmek için zorlanırdım. Ne vakitte bu duayı okusam açılırdı. Hacer-i Esved'e çok öyle birkaç kere zorlandım. Girmek için yani. Kendi başıma da şimdi yok öyle şimdi. Nerede şimdi? Kendi başıma gireyim desem her tarafım kırılır çıkar. Şimdi her tarafım ağrıyor ama evvelce biraz şey ederdim. Ya sıkışınca Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tecalul hazne idâ şiite sehla. Sahih hadis. Ya Rabbi, senin kolay ettiğinden başka kolay yok. En zor işi istersen kolay edersin. Bu duayı okurdum, açılır girerdim. Şimdi duayı okuyacak halim de kalmadı. Mübarekler. Yani illa Hacer-i Esved'e gidip gidişin de milleti çekiştirin demek istemiyorum artık. Yani mümkün mertebe ziyaret etmek isterken kimseye eziyet etmeme gayret edin ama ben denediğim için söylüyorum. Zor işlerde bu duayı okuyun. Zorunuz kolay olacak inşallah. 64. sayfede. Geçim sıkıntısında okunacak dua. Bak bu ne acayip bir dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki geçiminiz zorsa, çoluk çocuk nafakasını temin etmek size zor geliyorsa, evinizden çıktığınız zaman niçin şöyle demiyorsunuz? Ne demek bu? Yani diyor bu kadar aciz misiniz? Canınız çıkıyor para kazanacağız diye. Halbuki evinizden çıkarken şunu okuyarak çıksanız geçiminiz bollaşacak. Ya ne alakası var hoca efendi? Maaşın mı artacak yani? Yahu sen hadislere iman et. Bereketine iman et, sen karıştırma. Allah beklemediğin yerden rızkını gönder. Şimdi bir kaza oluyor, bir bela oluyor. Çocuğun başına, kadının başına, senin başına masraf masraf paralar yetişmiyor. Bakarsın bu dua hürmetine ne olur? Masrafın azalır. Hadi maaşın artmıyor. Maaşın artmasa bile masrafın azalsa kar değil mi? Masrafın azalsa yarı yarıya. Bütün kardasın. Ha, bir kat maaşın artmış kadar. Sen anlamazsın o işin bereketini. Sen hadisle amel et. Nereden ne gelir sen anlamazsın. En azından Allah sana huzur verecek inşallah. Ne acayip bir dua. Bismillah ala nefsi ve mali ve dini. Canıma, malıma, dinime, imanıma Allah'ın adını okurum diyor. Bu ne demek ya? Her şeyin sigorta. Allahümme raddini bi kadâike ve barikni fîmâ kuddirali hattâ lâ uhibbe te'acîle mâ akhartu ve lâ te'khîre mâ acceltu. Bunu çok okumak lazım. Ya Rabbi beni kazana razı eyle. Bana ne takdir edildiyse, kaderimde ne yazıldıysa geçimim için mübarek eyle. Geciktirdiğini acele göndermeni istemeyeyim. Şimdi verdiğini geciktirmeni istemeyeyim. Görüyor musun? Senin yaptığına razı geleyim diyor. İşte bu hadis-i şerifle amel etsek demek ki bu darlıklardan kurtulacağız. Ben de itiraf edeyim, ben de amel etmiyordum bunda. Yani. Ondan sonra da uğraşıp duruyoruz. İnşallah amel edelim. 64. sayfada ben de başlayayım. Arkadaşlar da beni tembihlesin kapıdan çıkarken. Okudun mu desinler bana yanımdakiler. Okudun mu? Unutmayız o zaman. 1, 2, 3 aklımızda kalır. İnşallah hepiniz bununla amel edin. Ben bunu hiçbir kitabımda daha yazmadım. Dergide sırası geldi. Onu yazdım size. Bayağı bir dualar yazıyoruz size. Allah amel etmeyi nasip eylesin. Arifan dergisi kaç kitaba bedeldir diyorum size. Sahip çıkın inşallahı rahman. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Ha kuvvet inşallah binlerce dağıtmışım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar binlerce dağıtan alan olmuşlar. Allah razı olsun. Yani bundan bana bir gelir yok. Sen 10.000'de dağıtsan bana bundan bir kuruş para boğazman gelmez. Bunlarla alakalı satışla benim bir işim yok. Ama bu kitaptan çok insan namaza başladı. Çok. İnşallah ya bir roman 1 milyon 2 milyon, 3 milyon okunan romanlar var ya. Şu memlekette. Bir şu namaz ki Bunu kılmayanın, kazaya bırakanın başına iki cihanda ne belalar gelecek, ne belalar gelecek. Allah Allah. Gözeler kuruyor ya. İsa Aleyhisselam bak burada neler var başka kitaplarda olmayan. İsa Aleyhisselam bir gözeden geçti, su içti dağlardan, bir daha geldi baktı gözeler kurumuş. Ya Rabbi nedir bunun sırrı? O zaman dağdan nida geldi. Dedi ki namaz kılmayan biri geldi bu gözeden içti kurudu suyum diye. Ocaklar batar ya. Bir namazsızın yüzünden memleket batar ya. O kadar bela var. Namaz terk eden iflah olmaz. Dünya ve ahiret. Bak ne diyoruz? İki cihanda başlarına gelecek belalar. Öbür kitaplarda efendim yazmadığım mesela İsrailoğullarından bir kadın Musa Aleyhisselam'a geldi. Ey Allah'ın peygamber çok büyük günah işledim. Allah'a tevbe ettim ama sen de dua et. Allah günahımı affetsin. Musa Aleyhisselam dedi ne günah işledin? Dedi ki zina ettim. Çocuğu da doğurdum sonra öldürdüm. Katlettim. Hem zina hem cinayet. Musa Aleyhisselam dedi ki uhruci ya facira la tenzil narun mines sema fetuhriqana bişu'mik. Git dedi benim yanımdan dedi gökten bir ateş gelecek senin uğursuzluğun yüzünden bizi de yakacak dedi ya. Kadının da kalbi kırıldı kadın çıktı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Musa Rabbu Teala yekulleke lima radettet taibe. Allah Teala sana söylüyor ki niye tövbe etmek için geldi ya istiğfar ediyor. Kadını niye reddettin? Çağır kadını bakalım. Ya Musa ma vecette şerramine. Bu kadından daha kötüsünü bulamadın mı da bunu kovuyorsun? Bundan beteri de var. Musa Aleyhisselam dedi ya Cibril men şerramine. Bu kadından beteri de kim var? Dedi men terake salat amiden mutamiden. Kasten mazeretsiz namazı terk eden bu kadından beterdir. Neler var bu kitapta kardeş? Samimi söylüyorum Allah için dağıtın. Yani mutlaka okusunlar. Şunu okuyup da imanı olan bir namazı kazaya koymaz inşallah. Ben size Allah rızası için rica ediyorum. Evet efendim. Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti bu CD'yi de size arz ediliyor diye buraya koyduklarına göre demek ellerinde mevcuttur. Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti bu kadar dinlediklerimizden en azından bir sevgi kazanalım ve o sevgiyi aşlayalım inşallah. Allah da bizi bu sevgiyle öldürsün, bu sevgiyle haşreylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu Vesselam Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Aleyhi ve Sahibi Ecmain. Allahümme inna neselükel cenne ne'udu bike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdake vel cenne ne'udu bike msekatike ven nar. Allahümme inna neselükel cenne ma karrabe ileyha min kavli mi amel ne'udu bike minen nar ma karrabe ileyha min kavli mi amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. İsimleri zikredilen menkıbeleri okunan İmam Ali Ülhadi Hazretleri hürmetine, onun aba ve ecdadı hürmetine, o yüce Ehl-i Beyt imamları hürmetine, dedeleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine hepimizi şu saatte affeyle, mağfiret eyle, boyunlarımızı cehennemden azat eyle, müşkillerimizi hallü asan eyle, sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle, günahlarımızı sevaba tebdil eyle, ne derdimiz varsa korktuklarımızdan emniyet ihsan eyle, imanımızı şirkle bulaştırmaktan bizi muhafaza eyle, bir vakit namazı kaçırmaktan bizi muhafaza eyle, hiç kazaya namazımız olmadan senin haklarını ödemiş olarak, kul haklarını da ödemiş olarak, ödeşmiş olarak çene kapamak bizlere nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi İslam alemi ateş içinde yanıyor, sen durdur ya Rabbi. Bu Yahudilerin, bu hainlerin, bu Siyonistlerin yaktıkları harp ateşlerini kullema evkadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Ne zaman bir harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü. Ayet-i kerimesinin sırrınca bu ateşleri söndür ya Rabbi. Yemen'de de ehli sünneti rahata kavuştur ya Rabbi. Suriye'deki kardeşlerimize ehli sünnet ve cemaat insanları, tutuklular, gözaltında olanları acil halas eyle ya Rabbi. Ölenlere rahmet eyle, kabirlerine nur eyle ya Rabbi. Yaralılara acil şifalar ikram eyle ya Rabbi. bu Nusayri rejiminin sahiplerini, bu merhametsizleri, bu canileri, gaddarları ya Rabbi ehli sünnetin başından çek al ya Rabbel alemin. Filistin'deki barışı daim eyle ya Rabbi. El Fetih ile Hamas arasındaki sulhu daim eyle ya Rabbi. Müslümanları kendi aralarında birlik yaparak acil bir Filistin devletini kurmalarını nasip eyle ya Rabbi. Sen Siyonizmin bir daha bu işleri bozmasına fırsat verme ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin. Ta Fas'tan Yemen'e kadar ya Rabbi, Bahreyn'de, Afganistan'da, Pakistan'da, dünyanın neresinde Müslümanlar zulme uğruyorlarsa halas eyle ya Rabbi. Hapishanedekileri, esirleri kurtar ya Rabbi. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Ehli sünneti düşmanlarına galip eyle ya Rabbi. Ehli İslam'ı Kur'an sünnet dairesinde cem eyle ya Rabbi. Vatanımız ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Asker polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. Dün başbakanın konvoyunda şehit olan polisimize de rahmet eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi, ondan evvel askerlerimiz yine şehit oldular, birkaç gün evveller yine duyuluyor. Hepsine rahmet eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen onları ya Rabbi fazl-ı keremiyle bu huzuru, güveni, emniyeti, bu kadar her yer ateş içinde, bak yine biz burada namazlarımızı kılıyoruz, derslerimizi yapıyoruz. Bu huzuru temin edenlere teşekkür etmek borcumuz, dua etmek borcumuz. Sen onların işlerini rast getir ya Rabbi. Geride ölenlerin geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemilleri cezeli ihsan eyle ya Rabbel alemin. Bu memlekette karıştırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Öldürmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ehl-i sünnet vel cemaatin bütün hizmetlerine gün be gün hürriyet ve emniyetlerimizi müjdat eyle ya Rabbel alemin. Amin diyen dillerini arcihimden azad eyle ya Rabbi. Amin. Bütün asker polis şehitlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediyelerimizi kabul eyle, ihsal eyle ya Rabbi. Ruhları için el Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını.